اے خاصہ یہ خاصہ نے دل وقت دعا کر امت کے دل آ کے عجب وقت بنا کسوں پر دعاؤں کی بہت ضرورت ہے دعا کر لیجیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة وإنا نسألك دوام العافية وإنا نسألك تمام العافية وإنا نسألك الشكر على العافية يا أرحم الراحمين يا الله ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے یا اللہ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تقوی والی پاکیزہ حیات طیبہ سکون والی زندگی ہمیں نصیب فرما دیجیے آپ نے اپنی رحمت سے رمضان المبارک کے روزوں کی توفیق عطا فرمائی یا اللہ ان روزوں کو قبول فرما لیجیے تراویح کو عبادات رمضان کو قبول فرما لیجیے روزے اور قرآن کریم کی ہمیں شفاعت نصیب فرما دیجیے یا اللہ جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں رمضان المبارک کے روزوں میں تراویح میں عبادات میں اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دیجیے اللہم آئنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اے اللہ اپنے ذکر اپنے شکر اور اپنی بہترین عبادت پر ہماری مدد فرما انا نسألک علما نافعا یا اللہ دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء یا اللہ مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما وسعتوں والا پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرما اور ہر قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ یا اللہ ہر کام میں ہمارا انجام اچھا فرما ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرما یا اللہ دنیا آخرت کی ہر خیر ہر بھلائی ہر خوبی ہر نعمت عطا فرما دنیا آخرت کے ہر شر سے ہر عذاب سے ہر فتنے سے ہر دکھ سے ہر بیماری سے ہماری حفاظت فرما اللہم لا تنزع منا صالح ما آتیتنا یا اللہ جتنی بھی آپ نے نعمتیں اور بہترین چیزیں عطا فرمائی ہیں چھننے سے محفوظ فرما ولا تفتنا فیما اکرمتنا بھی یا اللہ ان نعمتوں کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین جو کچھ زکوٰۃ صدقۃ الفطر جن عبادات کی توفیق دی اپنی رضا کا ذریعہ بنا دی جنت الفردوس نصیب فرما اے اللہ قبر کے عذاب سے حشر کی سختیوں سے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں ہمارے والدین اعزہ احباب پوری امت اسلام کو محفوظ فرما یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما دیجیے پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے ایک بچے کے لیے دعا کیجیے ایک صاحب نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی درخواست کی کینیڈا میں بیمار ہے سیریس حالت میں دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ نصیب فرما دے ہمارے بعض دوستوں کی اعزہ میں سے انتقال ہوا ہے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اپنی رحمت سے شفا عطا فرما جو وفات پا گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے ہمارے والدین اعزہ احباب میں جتنے آپ کے پاس آ چکے ہیں سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما یا اللہ پورے عالم اسلام پر رحم فرما دیجیے پورے عالم اسلام پر رحم فرما دیجیے ہم سب کو ایک بنا دیجیے اور نیک بنا دیجیے جہاں جہاں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پریشان ہے اللہ ان کے دکھوں اور پریشانیوں کا کیونکہ یا اللہ دور فرما دیجیے جہاں دشمنوں کے نرغے میں ہے یہود و ہنون نصارہ منافقین کی سازشوں کا شکار ہیں یا اللہ ان کو ان کی سازشوں اور شرور سے محفوظ فرما لیجیے یا اللہ تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دی حرمین شریفین کی حفاظت فرما ان کی برکات رونقوں میں ترقیات میں اور زیادہ اضافہ فرما اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره یا اللہ دنیا آخرت میں معافی اور عافیت نصیب فرما ہمیشہ ہمیشہ عافیت عطا فرما پوری پوری عافیت عطا فرما اور عافیت والی نعمت پر شکر کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو پوری امت مسلمہ کو ہر قسم کے فتنوں سے خاص طور سے وہ فتنے جو دین و ایمان کو نقصان پہنچانے والے ہیں محفوظ فرما لیجیے یا اللہ رمضان المبارک کی برکتوں سے جو ماہ سیام گزر گیا جو تقوی جو طہارت نصیب فرمائی اے اللہ اس میں اور زیادہ اضافہ فرما دے ایمان عطا فرمایا ہے کفر سے محفوظ فرما لی نیکی و تقوی کے بعد فسق و فجور سے محفوظ فرما لی اچھی صحت کے بعد بیماریوں ناگہانی آفات سے محفوظ فرما لی اچھی زندگی کے بعد برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما حاضرین کے دل میں جو بھی جائز حاجات و مقاصد ہیں اپنی رحمت سے پورا فرما دے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے جو مقروض ہیں اللہ قرضوں سے خلاصی کے اسباب عطا فرما دے یا اللہ جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں نفرتیں ہیں یا اللہ ان جھگڑوں کو نکال کر محبتیں اور الفتیں پیدا فرما دیجیے یا اللہ جن بچوں نے امتحان دیا ہے یا دینے والے ہیں دنیا آخرت کے ہر امتحان میں سرخروئی اور کامیابی نصیب فرما تمام مساجد کی مدارس کی علماء و مشائخ کی حفاظت فرما تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آپ سب حضرات کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو